Akartam kérdezni, hogy játszol-e valami a hangszeren. Volt hozzá szerencsém, de nem vittem túlzásba. Aki nem tudná már, vagy nem mondtam volna, a vendégünk ma Őri Feri, a Tankcsapda fényese, koncertszervezője, mindenese, aki 10 éve a zenekar mellett van, és mindent tud a dologról. Hogy kerültél oda? Hogy kerültem oda? Hát ez egy hosszú és nagyon-nagyon tanulságos történet. Akkor tessék is, hallgatnak. Azért vannak a hosszú és tanulságos történetek, hogy tudom, megosztjuk az emberekkel. Nem, figyelj. Annak idején így együtt laktam a sráccal, aki így forrozta őket, és akkor sok házubli volt ott megszervezve, a Pintér Ákosnál konkrétan. És akkor hát ott összespanoltunk a zenekarra, megkérdezték, hogy nincs-e kedven velük menni, mondjuk a Balatonra érted. Hát mondom, miért nem mennék a Balatonra, Tankcsapda koncert lesz. És akkor még nem mondták, hogy pakolni is kell, csak erre a Balatonra, és ott egyszer csak hirtelen, hogy na, akkor azt Nem mondták, nem is kellett mondani, érted, egyből. Tehát úgy magától értelődő volt, hogy ott vagyok, akkor segít. Persze, imádtam. Na látod, ez különbözteti meg a technikai személyzetet a imádtam a konténereknek a fülét fogdosni, érted, bepakolni a mikrobuszba, érted, és onnantól kezdve így valahogy, nem tudom, melléjük szegültem, érted. Tehát tizedik éve vagyok idén náluk. Így van, akkor elmondhatjuk, hogy ez egy barátságon alapuló munka kapcsolat. Barátság, és hogyha azt veszük figyelembe, hogy 32 leszek, akkor kis túlzásra az egyharmadát az életemnek velük töltöttem el. A rock and roll bizniszbe, az egy szép dolog. Megérkezett az első virtuális SMS-ünk, mutassátok, nem hallják, Istenem, pedig ott volt. Ha tudnátok valamit játszani, az Avenged, mi volt az? Sevenfold-tól. Tudnánk valamit játszani, kedves Okonor? Egyelőre. Megérkezett az SMS. Mutasd csak, tedd oda még egyszer, azaz, igen. Ha tudtok valamit az Avenged Sevenfold-tól játszani, Okonor válaszol. Sajnos nem. Hát, látjátok, ilyenek vagyunk, mi ide húzunk titeket, hogy küldjetek virtuális SMS-t, és utána azt mondjuk, hogy sajnos nem. De viszont a következő adásban lesz. Így igaz, jövő hétre készülök. Tom kérdezi tőlünk, hogy csá, voltatok már a Pálinka házban? Voltatok már a Pálinka házban? Én már több fesztiválon jártam a Pálinka házban, itt a Szigeten speciál még nem, de fel fogom keresni. Feri, te voltál már a Pálinka házban? Itt a Szigeten még nem, de Debrecenben is van ilyen Pálinka ház. A melyik a Vekeri fesztiválon, vagy a Tokajin, vagy nem? A hal közben van egy jó kis Pálinka ház, de nem akarok reklámot csinálni. De hát ennél jobban már úgyse tudsz, de címnév megvolt, köszönjük szépen. Mindegy, ez úgyis Budapesti Rádió. És adjatok Nevermore-t, mondja még Tom, és kérdezi, hogy jók-e a finn csajok? Persze, hogy jók. Finn, minden csaj jó, de a finnek meg különösen jók. És aki itt van, ő... Mindig az a jó csaj, amelyik ott van. És aki itt van most kint a Szigeten, ők meg is nézhetik a fincsajokat itt mögöttünk. Így van, gyertek ide. Plikka, plakka, plakka. Itt vannak a fincsajok. Na jó van, elég ebből, zenéljünk, aztán jövünk vissza. Nein, is néz. Kedves hallgatóink! Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Én kérek elnézést. Karamboloztunk egy óriási nagyot Pándi Balázssal, és ugrott a CD játszónk, és ezért lett a Nine Inch Nails. De ezt úgyis le akartuk adni. Később a karambolozom Pándi Balázs rovatunkkal, hát akkor ez előre került egy fél órácskányival, vagy egy órácskányival. Pándi sietett. Annyi baj legyen. Akkor most már egy utólag elmondjuk karambolozom. Nem mondjuk el, már elmondtuk annyiszor a sztoriát, majd a jövő héten rendes adásba előre. Nos hát, ez itt a Rock Café, a Rádió Café 98.6-on élőben a Szigetről, a Coca-Cola Sunway stúdióból, az adástelefonszámunk 312-3000, az SMS számunk pedig 20-9-98-6-98-6. És Luxi mondja nekünk azt, hogy szevasztok, jók vagytok, ti tartjátok bennem a lelket, hogy el ne aludjak tervezés közben, csak keményen. Nyilvánvalóan így is lesz. Mit tervezel, Luxi? Mit tervezel, Luxi? Ez az, oszd meg velünk ezt a dolgot, hát ha tudunk segíteni tervezni. Ha például a tankcsapda fényeit terveznéd szombatra, akkor Őri Feri, a tankcsapda fényes, aki itt van velünk, egyből tudna is segíteni neked. Feri, azt mondtad, amikor beszélgettünk adás előtt, hogy ez körülbelül 6 éve az első olyan szigeted, amikor nem dolgozni vagy, hanem úgy eljöttél mulatni. Most úgy történt, hogy én körülbelül az első sziget óta járok ki folyamatosan erre a rendezvényre. 99-ben, 2000-ben itt voltam folyamatosan dolgozni, úgy, mint stábtag. Aztán miután a zenekarhoz kerültem, mint szervező, akkor már csak így azokra a napokra jöttem ki, amikor a zenekar játszott. És mit dolgoztam, mint stábtag? Nagy színpadon voltam, mint fénytechnikus. Wow. De nem úgy kell ezt elképzelni, hogy most mindenható én nyomom a pultot, hanem lámpába beállítás, színezés, stb. Tehát így, hát majdnem, hogy stagehand voltam, tehát, de az is nagyon jó volt. Tényleg, és ez hogy van ilyenkor? Felmásztok oda így a 70 méter igen, magasba? Igen, megmondják, hogy így, tehát megjött annak idején a Brand New Heavies zenekar, és megmondta, hogy neki ilyen meg olyan színek kellenek a lámpákba, ide meg oda, és akkor igen, és menjen fel az ember, és akkor színezze be, meg állítsa be. Azt, hogy színezze be, az azt jelenti, hogy fogod, és kiveszed a színes fóliát. Kiveszem a fóliát, és akkor berakok helyett egy másikat, amilyet ő kíván. És mindezt 70 méter magasban. Hát nincs olyan magas azért, de nem mehetem benézni. És bocsánat, olyan még nem volt, hogy a zenész azt mondta volna, hogy miután kicseréltette a fele fóliát, hogy meggondoltam magam, rakjunk be másikat. Nem, szerencsére ez nem a zenésznek a feladata. De ez a rossz tréfa lenne, nem? Jó, nagyon. Bár láttam már erre példát. Kibújt belőle a kis ördög, bár csak ezért is annyira elképzeltem ezt a szituációt, hogy valaki oda lemászik a 70 méter, hogy nem figyelj, menj vissza, létszik, mert mégsem. Tök, teljesen élveztem azt a munkát, nagyon szerettem így hozzájárulni a bizonyos produkcióhoz azzal, hogy én voltam az, aki konkrétan így felmásztam, és így állítottam a lámpát, meg cseréltem a színt, tényleg adtak egy kurva jó pólót, nem, tök jó volt tényleg. Nyilván ez azért jó érzés lehet, hogyha az ember egy, ha egy kicsit kivált kép a produkció részén. Fú, tényleg arra emlékszem is, hogy neked volt egy nagyon jó szuéd pólód, akkor ezek szerint az innen jött. Igen, onnan kaptam a zenekartom. Csináltál nekik valami speciálist, vagy egyszer? Nem, semmi különöset. Egyszerűen így beállítottuk a lámpákat, fejgép, kezelés volt, és utána az úriember odajött, és akkor adott mindenkinek egy pólót, ennyi volt. A rockerek közben tömegével haladnak el a... És integetnek nekünk. Így van, a üvegfal a disztribűre. Tudjátok, miért szörnyű ez? Mert hogy például eddig egy csomóan mindig mondták, hogy a szexi hangú Charlie, ezt most meglátnak élőben. Azaz. Szörnyű dolog, ez le van húzva a fácsol. Na, szörnyű. Hát ennyi volt. De miért? Vége a sztárságnak. Nos. Ne, hát most kezdődik el. SMS-ben kértek egy számot tőlünk, még hozzá. System of a Downtall, Bring Your Own Bombs. És van is nekünk. Akkor legyen. Pedig tényleg van, még ha ez nem is az akkor is. Now what right? Kedves hallgatóink! Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Leginkább O'Connor admirális nyugalmát annyira szép nézni, amikor borzasztóan elvörösödik így hirtelen, amikor rája, hogy hát nagyon nem az a szám, amit mondott, hogy hányast kell játszani, de nem baj, szóltunk előre, hogy punkrockadást fogunk csinálni. Ez is történik, össze-vissza van minden, de még az az egyetlen egy szerencse, hogy O'Connor admirálisnak minden CD-je minden szám jó, tehát tök mindegy. Punkrock az van rajta. Egyáltalán nem az, mint amit behirdetünk, viszont lehet olyat is csinálni, hogy valami olyan játékot, hogy aki véletlenül kitalálja, hogy így mi volt az ahelyett, amit felkonferáltunk. Valaki véletlenül kitalálja, hogy a Jason X sem volt, tehát akkor ott bújok a szekrény mögött, ha nem találtok. Persze. És így az a jó, hogy egy csomóan írtak SMS-t a 2099-98-698-6-os számra, hogy miket szeretnétek, és így mindig felcsillan akkor az admirális arc, hogy igen, az van, és utána tökre nem azt adjuk le. De hát igen. Annyi baj legyen. Brüsszelből az interneten hallgatlak titeket, Rage Against the Machine Killing in the Német Betolnátok Sansa, szerintem ez a legmesszebb, ahonnan valaha is kaptunk SMS-t, és tényleg plusz 32-es számra jött, tehát így tényleg Brüsszelből jön, mert azt egészen pontosan tudom, hogy beáll a szám. Vendégünk Őri Feri, tankcsapda fényese, koncertszervezője, meg mindenese, meg egyébként is zeneipari übermunkás. Jó megfogalmazás. Aki az 5 vagy 6. év óta először van úgy a szigeten, hogy mulatni. És milyen mulatni a szigeten? Mulatni? Hát nem tudom, figyelj, második estét töltjük itt. Teljesen jól érzem magam, meg tök frankó, hogy úgy elhatároztuk, hogy a csajommal, hogy kijövünk, ugye nem úgy, hogy mit tudom én, koncerteket, vagy bármit megnézni, hanem nyaralni, és akkor így teljesen... Mi a különbség a nyaralás és a koncertnézés között? Tehát hogy... Hát az, hogy... Ugye folyamatosan járjuk nyáron a fesztiválokat, a zenekarra, és ide is úgy jöttem el, hogy ugye sok mindent meg fogok nézni, de egyáltalán nem kell senkivel semmilyen módon érdemben megegyeznem,